Dalamku tadi perbaan tiga mesra, dalam tasiran perbaan akulah merupa. Endak tek susu i bandung mulihna tuba, endak tek susu nande ginti mulihna tuba. Salah, tapi langit nanti ginti dubi jodoh tak, tapi langit beri dubi padang Bandung mulih natuba. sehalau. Tapi lange nande ginti dubi jodoh ta. Tapi lange